La policia local s'instruirà en polítiques de gènere i igualtat d'oportunitats. Els agents participaran en un curs de sensibilització subvencionat per l'Institut Català de les Dones, reforçant així el treball conjunt amb els serveis socials en la lluita contra la violència de gènere. Aquesta és una de les accions que s'està emprenent des del govern de Tiana, que s'ha marcat com a objectiu pels propers 4 anys lluitar fermament per l'eliminació d'aquesta xacra social. La intenció és que el cos de la policia local de Tiana millori la seva instrucció sobre la promoció de la igualtat entre homes i dones i lluita contra discriminacions de gènere. I és que des de l'Ajuntament són conscients de la rellevància d'aquest tema i la necessitat d'abordar-lo en la societat actual. Així, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra, les autoritats judicials i els centres de salut, la policia local podrà abordar aquesta problemàtica social des d'una perspectiva integral i mitjançant la cooperació de tots els recursos preventius i d'atenció existents. Ho ha valorat l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Unes mesures d'un tractament específic a través de la policia local perquè pugui canalitzar ràpidament aquells casos que siguin identificats com a violència de gènere derivats als Mossos d'Esquadra i derivats en tots els dispositius de serveis socials. I és obvi que si això ho lidera un equip de govern o una alcaldia, un impuls polític fort, doncs és obvi que aquestes mesures surten endavant. La prevenció de la violència de gènere no és l'únic àmbit pel qual rebran formació els policies locals de Tiana. També s'endinsaran en el tractament d'adolescents. Tirarem endavant uns cursos de formació específics per a la nostra policia local que tractin justament dos col·lectius molt determinats. Un seria el col·lectiu de dones víctimes de violència de gènere i l'altre seria el col·lectiu d'adolescents per fer front a major solvència professional per part de la policia local al que seria tractaments de drogodependències, d'alcoholismes, botellones... Totes aquestes accions s'emmarquen en una estratègia per abordar la nostra societat amb les seves diverses problemàtiques, amb el treball conjunt de la pròpia administració pública, els ciutadans i els cossos de seguretat. Ràdio Tiana, serveis informatius.